Jeg vil gerne være sanger, hvis jeg kan. Jeg har øvet mig så længe, men jeg tjener ingen penge. Jeg vil gerne være sanger, hvis jeg kan. Syng så holy, holy, holy, hey. Syng så holy, holy, holy, hey. Syng så holy, holy, syng så holy, holy, syng så holy, holy, holy, hey. Det var længe siden, så han har nok glemt, at han lovede mig en plade, så den rigtig er de flade. Jeg vil gerne være sanger, hvis jeg kan. Syng så holy, holy, holy, hey. Syng så holy, holy, holy, hey. Syng så holy, holy, syng så holy, holy, syng så holy, holy, holy. For jeg tjener ingen penge, jeg vil gerne være sanger, hvis jeg kan. Syng så holy, holy, holy, hey. Syng så holy, holy, holy, hey. Syng så holy, holy, syng så holy, holy, syng så holy.